Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 sierpnia, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Minister edukacji zapewnia. Szkoły są otwarte dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Po skargach pracowników Amazona Państwowa Inspekcja Pracy wszczęła kontrolę w firmie. Są nieprawidłowości. Większość Europejczyków nie chce zmiany czasu. Minister Edukacji Narodowej dementuje doniesienia o rzekomej utracie możliwości indywidualnego toku nauczania dzieci niepełnosprawnych. Ono zostaje utrzymane, mówi Anna Zalewska. Mam okazję po raz kolejny i mam nadzieję ostateczny zdementować te nieprawdziwe informacje. Jest dokładnie odwrotnie. Ministerstwo Edukacji, szkoły są otwarte dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Nie tylko jest ten indywidualny tok, ale został on wzmocniony. Rodzic, nauczyciel i dziecko we wsparciu z pedagogiem lub psychologiem każdego roku, mając orzeczenie, ustalają, jak ten indywidualny tok ma wyglądać. Wczoraj w MEN-ie złożono petycję podpisaną przez ponad 40 tysięcy osób. W niej jest żądanie natychmiastowej zmiany przepisów tak, by uczniowie z orzeczeniem o kształceniu specjalnym mogli mieć nauczanie indywidualne w szkole. Platforma Obywatelska zapowiedziała, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu złoży wniosek o odwołanie minister Zalewskiej. Pracownicy firmy Amazon skarżą się na stres i pracę ponad siły. Takie informacje przekazuje pracownik Amazona Roman Lupiński, działający w związku zawodowym Inicjatywa Pracownicza. Ja bym to porównał z Matrixem. Ja takie wrażenie chwilami, że po prostu jestem w Matrixie. Tam. Kontrola jest permanentna. Dokładnie wiadomo, gdzie ktoś jest, dokładnie wiadomo, co robi, ile zrobił przedmiotów na minutę, sekundę, mając coś takiego jak szybki start w Amazonie. To jest określony jednostce czasu po rozpoczęciu pracy. Musimy przeprocesować pierwszy produkt. Kiedyś wszedł do mnie lider, powiedział, wczoraj miałeś szybki start za wolne. I o ile? On mi powiedział o 2 sekundy. Także do tego stopnia mi też ktoś kiedyś powiedział, że nawet mu zwrócono uwagę o sekundę. Skargi dotarły do Państwowej Inspekcji Pracy, ta zleciła kontrolę. Stwierdzono nieprawidłowości, mówi główny inspektor pracy Wiesław Łyszczak. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieprzestrzegania przepisów BHP w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, braku wyposażenia stanowisk obsługi monitorów ekranowych w krzesła spełniające minimalne wymagania BHP i ergonomii, błędów w protokołach ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, nieterminowych wypłat wynagrodzenia i zaniżania jego wysokości, nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy. Amerykańska firma Amazon jest największym internetowym sprzedawcą na świecie. W Europie zatrudnia ponad 65 tysięcy osób, w tym ponad 9 tysięcy w Polsce. Bezpośrednie połączenia z Lublina do Warszawy uruchamiają polskie linie lotnicze LOT. Rejsy zaplanowano codziennie, z wyjątkiem wtorków i sobót. Połączenia adresowane są do pasażerów tranzytowych, mówi rzecznik portu lotniczego Lublin Piotr Jankowski. Przewoźnik dedykuje to połączenie pasażerom tranzytowym, czyli takim, którzy podróżują dalej po Europie bądź na lotach kontynentalnych, ale również dla tych wszystkich pasażerów, którzy chcą dotrzeć szybko do większych miast Polski. Jest to tak spięte czasowo, by poniżej 3 godzin można było dotrzeć do Gdańska, Krakowa, Szczecina, Katowic, Poznania. Ułatwi to także podróż do Wrocławia. Wszystkie loty będą odbywały się z przesiadką w stolicy. Większość pasażerów chwali sobie takie rozwiązanie, jednak część liczyła na loty bezpośrednie. Połączenia krajowe są ok, ale przesiadka z Lublina do Krakowa, trochę to się mija z celem moim zdaniem. To nie jest dobre rozwiązanie. Warszawa daje dużo możliwości, więc myślę, że to połączenie mimo wszystko się sprawdzi. Pierwszy wylot z Lublina w poniedziałek o 15.10 z lądowaniem w Warszawie o 16.00. Do niemieckiego Chemnitz w Saksonii ściągnięto dodatkowe siły policyjne. Władze obawiają się, że wieczorem może dojść do kolejnych starć. Zarówno prawicowe, jak i lewicowe ugrupowania zapowiedziały demonstrację. Do miasta może przyjechać około 1000 radykałów związanych ze skrajną prawicą. W centrum grupy lewicowe przygotowały kontrdemonstrację. Do starć na ulicach Chemnitz doszło pod koniec ubiegłego tygodnia po zabójstwie, którego dokonali dwaj azylanci. 80% Europejczyków za likwidacją zmiany czasu. Wyniki ankiety podaje nieoficjalnie niemiecka gazeta Westfalen Post. Na ten temat dziś dyskutują unijni komisarze. Jutro ma być opublikowany raport z konsultacji społecznych. Do 16 sierpnia obywatele Unii mogli wyrazić swoją opinię i odpowiedzieć na pytanie, czy należy zrezygnować z przestawiania zegarków 2 razy do roku. Jak się okazuje, zdecydowana większość chce zlikwidowania zmiany czasu. Do tego nawoływał także Parlament Europejski dwukrotnie w przyjętych rezolucjach. Europosłowie apelowali o nowelizację przepisów z 2001 roku, które określają datę wprowadzenia czasu letniego we wszystkich unijnych krajach i datę przejścia na czas zimowy. Deputowani argumentowali, że przestawianie

Regulska, Anna Regulska, Owczarek, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki i Bond, James Bond. Tak, z rzutem na taśmę udało się zrealizować obiecaną tonację. Bond i okolice, czyli właściwie bardziej okolice i piosenki z filmów z przygodami Jamesa Bonda, bo tak naprawdę to chcielibyśmy taki malutki głosik podpowiedzieć tym wszystkim decydentom, kto mógłby zaśpiewać następny temat w Bondzie. Himself, he's free, but he doesn't feel it though. He still falls asleep with just one eye closed, looking over his shoulder wherever he goes. He's got a boat and a house on the beach, but he hasn't lived one day in peace. 'Cause you gotta do much more than just survive to make it out alive. Taka wiadomość do mnie dotarła, że na inaugurację 60. edycji Jazz Jamboree 29 września dwa wyjątkowe koncerty na scenie, która powstanie na Placu Trzech Krzyży w Warszawie, wystąpi Leszek Możdżer Trio oraz, uwaga, Peter Sinkoti Trio. Start koncertu o godzinie 18, wstęp wolny. Jeśli ta wiadomość się potwierdzi, to jest bardzo dobra wiadomość. A gdyby jeszcze Peter zaśpiewał w Nowym Bondzie, Make It Out Alive. No właściwie taki tytuł mógłby też nosić ten Bond. Tak sobie szukałem od kilku dni tych utworów, które mogłyby się pojawić w Bondzie. No i ciągle niezmiennie wracam do płyty Shirley Bassey, The Performance. To był rok 2009. No bo proszę posłuchać, czy to się nie nadaje. That I make more sense, 'cause now I'm not quite so young, I'm not quite so foolish in my defense. Pictures that I hid in my room, they now and those places we used to go, I talk about. And now I'm not the girl of your dreams. Well, I took you almost there. I'll be damned. Now if I'm not your girl, we were almost there. Looks like I lost you somewhere, and now I'm not the girl in your life. Well, okay, and maybe I still feel my lips brush your face. What the hell? I'm not fool enough to claim that I'm over you as yet. No. Lately I'm almost there. I'll be damned if I care, now that I'm not your girl. We were almost there. Watch me someday,

find us with the gifts of the world far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only Louis Armstrong, też pięknie. We have all the time in the world. My już nie mamy tego czasu za dużo, za 8 minut, godzina 15. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, my już dziękujemy. A jeszcze jedna sprawa. Napisał słuchacz, że jeżeli kobieta leży na kanapce, to jest kanapka z kobietą. No, w zasadzie to jest zrozumiałe. Jak mogłem tego tak od razu nie pojąć? I jeszcze jedna wiadomość od stałego słuchacza, pana Andrzeja. Panie Marku, lista kandydatów do piosenki z nowego Bonda jest już prawie zamknięta. Adele, Ed Sheeran, Dua Lipa, Jessie J. To ja bym skreślił przede wszystkim... Nie będę mówił, kogo bym skreślił. Wybieram Adele. So overdue, I owe.